नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। भगवद गीता में जहाँ त्वम पद का वर्णन है नित्य सर्वगत स्थान असुरो सनातन। नित्य सर्वगत सर्वगत बताया है, जहाँ नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, वहाँ अविनाशी तद विद्धि ये सर्वमिदम ततम। अविनाशी उसको समझो जो सब जगह परिपूर्ण है। अविनाशी विनाशी शरीर को लेकर के कहा है गीता में, ये और दर्शनों की अपेक्षा विलक्षणता है कि ये शरीर को लेकर कहा है। शरीर और शरीरी, शरीर वाला और शरीरी, शरीरी और शरीर वाला और शरीर मन देह शरीर, शरीर और शरीर वाला दो बात है, शरीर और शरीरी। तो शरीर करके शरीर सर्वा दिया गया, तो शरीर ही उसको बताया है कि अविनाश नाश तो विद्युत अभाव ना भाव विद्युत सतः, ना भाव विद्युत नाश तो विद्युत भाव असत भाव विद्युत असत संसार है वो शरीर है। शरीर तो शरीर और संसार एक है, पृथ्वी से तेज वायु आकाश पांच तत्व से बना हुआ संसार है, और शीतल पाव शरीरा पंच रती है अधम शरीरा शरीर पंच रोती है। तो शरीर की संसार की शरीर के साथ एकता है। शरीर और संसार एक है क्योंकि पंच रचित है। और अविनाशी तत्व सर्वमिदं ततम, अविनाशी को ना भाव भी देते सतह, सत का भाव नहीं होता तो अभाव क्या है? अभाव चेतन आत्मा बताया। तो शरीर और शरीरी ये दो दो चीज है, एक शरीर है एक शरीरी है। तो शरीर वो अंत वाला है, अंत अंत इंद्रिया नित्य से होता शरीर नित्य नित्य से शरीर इंद्रिया अंत अंत होता नित्य जो शरीरी है उसके देह सब अंत वाले हैं। तो देह तो नाश वाले हैं और अविनाशी देशी यही है, वो अविनाशी है। और अविनाशी होकर के अनेक जुलों में जाता है, नाम जुलों में जाता है, कुत्ता है बदगदा है आदि ये बनता है, सूर बनता है वृक्ष बनता है मछली बनता है जलसर थल सर नफसर सब बनता है, ये उद्भिज आदि आदि दुनिया में। तो वो एक रहता है, वो एक ही एक शरीर में है, नित्य है सर्वगत है वो। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, संसार सबका सब व्याप्त है उसको अविनाशी तुम समझो। तो संसार सभी जब जिससे व्याप्त है वो परमात्म तत्व का अंश है, वही अंश हो जीवनों के। तो जैसे परमात्मा व्यापक है ऐसे ये भी व्यापक है, ये एक दशी नहीं है। तो आप जितने शरीरधारी हैं वो एक शरीर में बंधे हुए ऐसे नहीं है, शरीर में ही बंधे हुए नहीं। नित्य सर्वगत स्थानो रसोयम सनातना अयम सनातना अविनाशी तद विधि ये न सर्वमिदम ततम, एकदम सर्वम तदम संसार व्याप्त है, संसार मात्र में ये व्याप्त है, ये कोई एक जैसी नहीं है, संसार मात्र में परिपूर्ण व्याप्त है। तो ये सर्वम इदम तथम सब व्याप्त है। तो अपना आत्मा एक देश में हो ऐसी बात नहीं है, सब देशम परिपूर्ण सम शांत आनंद है। तो सब में व्यापक बताने से एक शरीर में नहीं है, ये एक वहम है कि मैं शरीर में हूँ, शरीर में किसी जगह में बैठा हूँ और शरीर हमारे व्यापक है, शरीर में मैं हूँ एक देश में, ऐसा नहीं है। मानो ये शरीर में नहीं है, सब जगह है, सब जगह व्याप्त है, वो शरीर में है, शरीर में कोई सब जगह व्याप्त है। अविनाश चतुर्वेदी ये सर्वमिदं ततम क्षेत्रियम चाभिमाम क्षेत्र सर्व क्षेत्र वर्त सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है, वही सर्व क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों है। तो जो भाई बैठे हैं वो जानते हैं कि मैं शरीर में हूँ, शरीर में आप नहीं, आप शरीर में सब जगह है। तो शरीर में एक जगह समझना ये गीता नहीं कहती, गीता कहती है सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है, नित्य सर्वगत सानु असल अयम सनातना असल है। इस शरीर के साथ में जन्म मरना होता हो, जन्म के साथ नहीं, जन्म से अलग है, अलग जन्म से रहित है, जन्म से रहित है तो भी तो दूसरे शरीर में जाता है, इस शरीर में हुआ, इस शरीर से दूसरे शरीर में चला गया, मर्त हो गया, अभाव नहीं होगा, अभाव हुआ तो अभाव हुआ तो फिर दूसरे शरीर में कैसे जाए, स्वयं में कैसे जाए, धर्म में कैसे जाए, भगवान में कैसे जाए, भगवान धर्म में कैसे जाए। तो ये सर्वगत है, एक देश में नहीं है, सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण अविनाशी तद्विधि अविनाशी और विनाशी क्या शरीर अंत अंतर मिलेगा, शरीर विनाशी है, शरीर तो हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। और ये महाप्रलय में बड़े विनोब जायते प्रलय ने बसंती महासर्ग में, महाप्रलय में भी बेसारी नहीं होती, महासर्ग में पैदा नहीं होता, सब संसार पैदा होता महासर्ग में, उसमें भी ये स्वयं पैदा नहीं होती, भूत ग्राम स्वयं आयु भूता भूता बने थे, वही भूत समुदाय है जो आदि में था वही अंत में है, वो एक ही परमात्मा परिपूर्ण सब व्याप्त है। तो सब में व्यापक जो परमात्मा है वो एक जगह नहीं है, एक शरीर में नहीं है, ये ऐसा भाव मालूम होता है एक देश में। एक बात, दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि शरीर है वो आपके कोई काम करते हो तो शरीर काम आता है, और काम नहीं करते कुछ भी तो शरीर का काम आया। जैसे स्वप्न में, जैसे सुषुप्ति में कर्म ये शरीर कुछ नहीं करता, शरीर नहीं पड़ जाता है, और अभी वर्तमान में भी किसी को लेता है, किसी को देता है, किसी आता है जाता है, जो काम करता है, ये काम करता है तब तो कर्तापन है, तब तो काम आता है। एक काम नहीं करता उसमें चुपचाप बैठे हैं, तो चुपचाप बैठे कुछ नहीं करते तो सही क्या हो जाता है। आप कान से सुनते हैं तो कान तो काम, कान का कान इंद्रिय है, शरीर तो कुछ नहीं करता है, और करता है तो संसार का काम करता है, अपना क्या काम होता है, कार्य करता है जितना संसार का कार्य करता है, सुनता है, देखता है, खाता है, पीता है, शरीर से अलग खाना पीना देखेगा, आप तो शरीर से अलग, आपका खाना पीना नहीं होता, खाना पीता हूँ शरीर का, तो शरीर का काम करता है, संसार का काम है, आपका काम नहीं है। जैसे आपके पास रुपए है तो काम में लो तो रुपये काम के है, एक काम में नहीं लो तो रुपये पड़े हैं, एक के पास रुपये पड़े हैं, एक के पास में कागज पड़े हैं, यदि कागज अखबारों के कागज पड़े हैं, एक रुपये पड़े हैं, और काम में नहीं दिया तो क्या फर्क है उसमें। आप थोड़ा विचार करें, काम में ले तो रुपया काम आता है, एक काम में नहीं रहे उस समय में रुपये कागज नहीं पड़ा है, कागज जाने पड़े नदी कागज है, जो कागज में नोट पड़ा है, काम में ले तो उस विशेषता है। ऐसे शरीर से काम करे तब शरीर में विशेषता आती है, काम नहीं करे तो शरीर तो वैसे निकला हुआ है। मानो शरीर है वो अलग है, आप अलग हो, आप अलग, आप बिल्कुल अलग है, खाना पीना चलना फिरना भी ये काम करता है तो काम शरीर संसार का काम संसार काम करता है। अपना काम क्या हुआ? अपना तो है सत्संग, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, तो परमात्मा के साथ एकता आपकी है, आपकी शरीर के साथ एकता नहीं है। कहाँ एकता है शरीर की? शरीर पड़ा हुआ है, शरीर संसार काम करता, आपका होता है तो आपके कब सही नहीं आता, सही आपके कब नहीं आता, आपका सही नहीं सही आपने सही से आप अलग है तो आप शरीर में अलग हैं, आप अलग हैं, सही अलग है, तभी तो शरीर छोड़कर ही चला जाता है। शरीर छोड़ता है तो शरीर से अलग है तभी छोड़ता है, नहीं तो शरीर छोड़े कैसे? आप इस मकान से अलग है तभी छोड़कर चले जाते हैं और इसके भीतर भी आ जाते हैं और बाहर भी चले जाते हैं, तो शरीर से चिपके हुए आप नहीं है, ये मानना ही पड़ेगा। ऐसे शरीर के चिपके हुए आप नहीं हो, आप बाहर भी चले जाते हैं भीतर भी आ जाते हैं, तो शरीर से चिपके हुए आप नहीं हो। आपको मालूम होता है मैं शरीर में हूँ, ऐसे क्यों मालूम होता है? आपके बुद्धि में शरीर की है मुख्यता और आत्मा की है गौणता। शरीर ही मुख्य मान जाते हैं, शरीर मुख्य मान लेने से आत्मा ही शरीर के अंतर्गत ही है ऐसा दिखता है, शरीर की मुख्यता के कारण से। और शरीर को मुख्य न देते तो अविनाशी तद्विधी ये सर्वम सब जगह व्यापक देव आत्मा है, तो व्यापक आत्मा है वो शरीर में नहीं है, शरीर से ज्यादा है, शरीर से आराधा होना ही जाता है। अनेक शरीरों में आता हुआ रहा तो शरीरों में सब में ये रहता नहीं किसी शरीर में, कारण गुण संगो से सदासद योनि संग, सदासद योनि में कारण है गुणों का संग, शत्रु गुण का संग होता है दूर दूर सिद्ध उतरता मध्य तिशा, और मध्य गुण के साथ में संबंध होता है रजो गुण तो मध्य तिशन थे अदो तामसा अधोगति हो जाता है, तो वास्तव अधोगति मध्य गति उत्तम गति ये गुणों की होती है। गुणों के साथ हमें अपना पण बना रखा है तो गुणों के साथ मैं ऊपर गया, मैं नीचे गया, मैं मध्य में गया, यथागत का मतलब बनते, तो शरीरों के साथ एकता करने से शरीरों की जान से अपने ज्ञान तो सर्वगत स्थान सर्वना नित्य जाता हूँ शरीर जात नित्य मृत है, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम कोई क्रांति बदलता नहीं वैसा नहीं है, और ये स्वयं बदलता ही नहीं वो को बदलता है, आपका खुद का अनुभव है, आप जितने बैठे हैं सुबह अनुभव है कि मैं टावरपण में ये काम करता था, अब जमाने में ये काम करता हूँ, अब ये काम करता हूँ, श्री में सी मेरी ताकत थी अब श्री में ताकत नहीं है, तो आप शरीर से अलग हैं, मैं वही हूँ जो बालकपन में खेलता था पढ़ता था वही मैं हूँ, क्या श्री वही है बालकपन वाला? श्री वो नहीं है, आप वही है मैं वही हूँ, मैं ही था अच्छा था, मैं पढ़ता था तो मैं ही पढ़ता था, कंदूसा पढ़ता था, आप पढ़ते थे, आप आज बैठे हो आज काम करते हो, तो काम करने वाला पढ़ने वाला अलग अलग होता है, काम करने वाला अलग हो शाम करने वाला पढ़ने वाला अलग, ऐसा नहीं है, जो पढ़ता था वही काम करता हूँ, जो काम करता था वही पढ़ता था, तो आप वही हो, तो सही वो नहीं है, तो शरीर अलग है आप अलग हैं। ये ज्ञान सत्संग मात्र को होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए स्वाभाविक ही, वही अविनाशी तत्विद्धि, और मरेंगे तो शरीर पड़े रहेगा और आप सुरक्षित रह जाएंगे, मैं तो पता ही नहीं था आप अलग हैं, इसे शरीर से आप अलग हैं, आप सारे शरीर अलग हैं, अविनाश तत्विधि अंत मत ही देह अंत वाले हैं तुम अनंत हो। भगवान द्वारा नहीं हो। शरीर स्थो भी कौन थे, न क्रोध न लिप्यते, शरीर में रहता हो भी न क्रोध न लिप्यते, करता नहीं है। अहंकार आत्मा करता मन्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, और करता थोड़ी होता है। अहंकार से मोहित अंत होने से मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जो नहीं नहीं तत्व तो होता है, तत्व जाने वाला नहीं किंचित करो में थी इंडिया ने इंडिया इंडिया इंडिया वर्तन होता ही है, मैं नहीं करता हूँ। गुणा गुणे शु करते थे इसमें तो आने सोचे थे, गुणा गुण शु वर्तन थे इंडिया इंडिया से वर्तन थे, मैं तो अधारक हूँ। आप नित्य है सर्व कहते साल में सब असर आप रहते चलने फिरने में जाने में आने में ये आपका शरीर है। शरीर की मुख्यता से आप अपने आप बुद्धि मानते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मानते थे, वो मेरे को करता मानता हूँ, करता हूँ मैं। आप वास्तव में शरीर में रहते हुए करता नहीं है, शरीर से आजाद है। अविनाशी तद विधि ये सर्व विदुन तदम अविनाशी उसको समझो जिससे सर्व संसार में व्याप्त है, शरीर में व्यापक है, वो व्यापक आप सब संसार में वही इस शरीर में है, इस शरीर में वही सब शरीर में है। सही अंत वाला है, नाश होने वाला है। आप उस परमात्मा जो परिपूर्ण व्यापक है उनके साथ एक है, आप उस परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें आपके जैसे कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड की ओर संसार ही है, अब व्यापक हो सब में परिपूर्ण आप है, पर ब्रह्मांड में कोई चीज आपकी नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, उसमें कोई चीज आपकी नहीं, आपका कुछ आप भागीदार नहीं, आप अलग संसार अलग। अनंत ब्रह्मांड अपना अपना क्या है, आप खुद का क्या है? जिस तत्व से शरीर बना है उस तत्व से ब्रह्मांड बने हैं, अनेक ब्रह्मांड बने हैं जिस तत्व से, उसी तत्व से ये शरीर बना है, शरीर बना है उसी से अनंत ब्रह्मांड बने हैं। तो पृथ्वी से तेज वायु आकाश पंच रति तुम शरीर का पंच रति तुम शरीर है, और शरीर अलग है, शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, शरीर बड़ा शरीर कहलाता है, शर्म से अस्थि शरीर वो शरीर ही अलग है, शरीर अलग है। तो आप नित्य रहने वाले स्थान से है, नित्य रहने वाले की बंधन होता है, मुक्ति हो गया, बंधन किया शरीर को मेरा मान लिया बंधन हो गया। आपने जिस धन को मान लिया धन बंधन हो गया, धन आपका नहीं उसमें बंधन नहीं हुआ। बैंकों में धन बहुत पड़ा हुआ है, उस धन से आप धनी मानते ही नहीं पड़े हुए, वो बैंकों पड़ा है। तो व्यापक आप सबसे बैंक में आप है, शरीर में भी आप है, पर उसको अपना मैं नहीं मानते। तो शरीर को अपना मानने से शरीर के अपना पढ़े इसको आत्मा को अपने मान देते हैं। ज्ञान सत्संग नहीं करने वाले शरीर की मुख्यता मानते हैं, और शरीर सत्संग करने वाले शरीर को नहीं शरीर को मुख्य मानते हैं। पाप और पुण्य का भागी भी शरीर ही होता है, शरीर ही होता है, शरीर भोगता है, तो उस शरीर को साथ लेकर के मानता है। अगर शरीर से अलग मन में गए पाप पुण्य भोगता नहीं होते, ना पाप पुण्य करता होते हो, करता होते भोगता होता, भोगता होते करता होता है। मोटर में एक ड्राइवर मोटर चलाता है, एक ड्राइवर मोटर के पास बैठा है, उस ड्राइवर के पास बैठा है, परंतु दंड होता तो मोटर चलाता उसे होता है, मोटर चलाता उसे नहीं होता। तो आप शरीर को चलाने वाले संसार के बन जाते हैं तो पाप भागी हो जाते हैं। अरे आप अगर नहीं केंद्रित गुरु में तत्वित हो जाए, कुछ मैं कुछ नहीं करता हूँ, नहीं वो किंचित करो मैं किंचित मात्र भी नहीं करता, किंचित मैं थोड़ा भी कुछ करता ही नहीं, न करोते थोड़ा भी कौन थे न करोते नहीं कहते। जैसे नागृत भाव बुद्धि के संलिप्त है, आंकृत भाव नहीं है बुद्धि संलिप्त नहीं है तो अपने मानना जैसे सबको मार दे तो पाप नहीं लगता पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वो मरता है ही नहीं, सबसे व्यापक है वो। ऐसे आप शरीर से अलादे हैं, परमात्मा के साथ एक होते एकता होती है, संयोग से एकता नहीं होती है, संयोग से एकता कैसी, शरीर के साथ एकता नहीं है, एकता सही परमात्मा के साथ में है, जो व्यापक परिपूर्ण है सब जगह, उस परमात्मा के साथ आपकी एकता है, आप है शरीर एक है दोनों, और संसार और शरीर एक है, शरीर संसार की जाति का, संसार शरीर की जाति का, फिर पावक समीर पंच शरीर, इस वक्त आप अदा दें शरीर से, शरीर छोड़ देते जाते नहीं कैसे आएंगे, एक दूसरे जो जलसर बनते हो, छत्तर बनते हो, नक्सर बनते हो, तो शरीर छोड़ देते हो, शरीर मिसा जाते हो, तो शरीर अलग ही हुए, आप अलग हुए, आप व्यापक रूप से समझे रहने वाले और शरीर एक नहीं रहने वाला है, और तो चेन नित्य जाता नित्य मानो क्यों नहीं हो सकता, सो तो शरीर के साथ मानने से होता है, जिस शरीर के साथ संबंध मानते हो उस शरीर का घाटा ना आपका होता है, जिस घर के साथ मानते हो घर होता है आपका होता है, आप शरीर अपना नहीं मानते अपना नहीं मानते, साधु हो जाता है घाटा अपना नहीं मानता, नफा हुआ घाटा हो तो सही संसार साधु हुआ गृहस्थी हो गई वहां हमारे भाई, तो वास्तव में आप एक व्यापक शब्द सामान्य रित से हो, आप जिन से अपना मानते हो उन्हें घटना पाप होता है, तो आप बिल्कुल शरीर से अलादे हैं, शरीर अलादे आप अलादे हो, तभी तो अलादे हो जाते हैं, मरता वाले तो कैसे होगा, मरने से पहले भी शरीर से अलग है, मैं शरीर में रहता हूँ शरीर से अलग है, पीछे भी रहता हूँ शरीर से अलग है, वायु के साथ में इसे जन्म मन होता है, वायु के बाद सूक्ष्म कारण शरीर है, इन शरीरों के साथ में जन्म मन होता है, शरीर नहीं रहते, तीन शरीर है, क्रिया करने में स्थूल शरीर है, और चिंतन करने में सूक्ष्म शरीर है, और समाधि में स्थिरता में कारण शरीर है, कारण शरीर में नींद होती है, और ऐसे जागृत अवस्था में कारण शरीर में समाधि होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, स्थूल शरीर कार्य होता है, और आत्मा सब जगह रहता है स्थूल में सूक्ष्म में कारण में, वो करता है ना क्रिया करता है ना चिंतन करता है ना स्थिर होता है, कि तीन क्रिया तीन शरीरों की है, आप आराध हैं, आप इन्हें क्रियाओं से रहित हैं, नित्य सर्वगत स्थान असरो अयम सनातन अचल है, सब जगह अचल है, सेतु चल है, सेतु सामान है, और ये असल है जो परिपूर्ण है, वो है नहीं जब परमात्मा सत्य एक मानते मुक्त हो गए, शरीर सत्य होता बंधन हो गया, शरीरों के साथ एक मानते ये बंधन, और शरीरों के साथ अपना मान गए वास्तव में है जो है तो मुक्ति हो गई। तो कल ये बात बताई थी कि हम संसारी है और परमात्मा और है बड़े हैं, हम संसार परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, अरे परमात्मा के आंसू आप हो, आप ही परमात्मा है शरीर है ये हो रहेगा है, तो आप तो परमात्मा के आंसू आप संसारी नहीं हो, अपना संसारी है कब प्राप्त होगा, संसारी में आप हो ही नहीं, संसार तो छोड़ता है मरता है मरता है सोता रहता है छूटता रहता है, तो संसार में आप रहते हो निर्दय रूप से, इस वक्त आप संसारी नहीं है। पूछते हैं कि कल आपने माया की यह शरीर और स्वयं अलग अलग है ऐसा अगर ज्ञान हो जाए तो अभी मुक्ति हो जाए, तो ये तो हमें संदेह नहीं है अलग अलग है तो फिर अलग अभी अभी पीड़ा हो तो मेरी पीड़ा हुई, अंतर पीड़ा मेरी हुई सही हुई। ये तो सुनने समझ में केवल कहने के समय में है, अचानक पीड़ा होती तो मेरे हुई सही हुई, मेरे बात होते हैं शरीर साथ एकता बनी हुई है। कभी लागी तो मेरे लाग गई, आओ कैसे लगी? शरीर और मैं तो अलग अलग हूँ, इसमें संदेह नहीं है, फिर मुक्ति नहीं है। संदेह नहीं तो अच्छा चोट लगती तब पीड़ा होती, पीड़ा होने होती है, मेरे पीड़ा हुई ऐसा मानते है ना, मेरे शरीर पीड़ा हुई। तो ये सुन करके मान लिया कि वो कहते हैं कान नहीं भाई, सही का अनुभव होना चाहिए, सही के पीड़ा होते ही और पीड़ा है ही नहीं। हरदम जागृति आवश्यक है, हरदम जागृति आवश्यक है, जागृति, हरदम जागृति, हाँ हरदम जागृति कैसा है, इसे चिंता हो जाएगा, हरदम जागृति रहनी चाहिए तो दे जाएगी। हरदम जागृति रहने की आपके मन में भावना होती तो हरदम जागृति रह जाएगी, जागृति की भावना केवल बार सुन जाएगी मैं और समय है ही नहीं। मेरा मतलब ये है जैसे पीड़ा खुद को हुई तो शरीर को पीड़ा हुई, हाँ तो हमें हरदम जागृत रहना चाहिए, छोटी मोटी बात में भी की हुई पीड़ा मेरे को नहीं हो रही शरीर को हो रही है, हरदम छोटी मोटी कोई पीड़ा हुई तो मेरे को नहीं हो रही है शरीर को हो रही है, ऐसी जागृति रहनी चाहिए। आप रख रखो जाइए, रखो नहीं जाइए बिल्कुल, आप जागृत रखो तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ये तो सीधी बात है। सत्संग करने वाले को पीड़ा ज्यादा होना बड़ी बड़ी पीड़ा नहीं होती, एक सत्संग करता है एक सत्संग नहीं करता है दोनों को पीड़ा होती है तो फर्क होता है कि नहीं, सत्संग होती नहीं होती भाई उतना दुख नहीं होता, ये तो प्रत्यक्ष बात है अनुभव है। अब आज ही सुनी एक दिन अभी पूरी कैसे हो जाए, क ख ग लिखते हैं सीखते हैं तो एकदम रही सो जाते हैं, क ख ग घ घ लिखते घ लिखते हाँ क ख ग घे याद करना पता है क्या, जब सीखते थे तब क ख ग घ घ ये है ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, अब तो ध्यान नहीं देते ध्यान नहीं, तो जो सीखने की बात है वो भी ऐसी हो जाती है, तो ये तो है ऐसी बात तो है, तो अभ्यास ऐसे होगी इतना दिन तो शरीर के साथ रहने का ना, शरीर के साथ का ही अभ्यास बड़ा हुआ है, इस बार शरीर साथ के दीता है या अभ्यास साफ दिखता है अलग अलग। जागृति रखना ये भी तो अभ्यास ही हुआ, हाँ अभ्यास है, कोई अभ्यास कोई नहीं, अभ्यास वास्तव में और चीज है, और चीज अभ्यास मानो तो कोई अभ्यास कर लो, अभ्यास होता है ना, अभ्यास में मन सही इंद्रियां साथ में साथ में रहती है, ये अलग मन अलग में अभ्यास नहीं विवेक है, विवेक अभ्यास मत अभ्यास मान तो अभ्यास नहीं है, पर अभ्यास ही और है, असली और है, अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान अभ्यास से नहीं होता, तत्व ज्ञान तो विवेक से होता है, विवेक है, विवेक अलग चीज है, अभ्यास अलग चीज है, विवेक अलग है, आ घड़ी है या ऊपर कपड़ा है, अभ्यास वही में कपड़ा घड़ी दो है, ये विवेक है, ये अभ्यास नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 18 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।